سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه چکن کوالا چی؟ من دارم با گرتینی کوالا پیانسه این چجی زور خوانش بیه لگم خود دانم ببن من به تمای آبم به تنیا پیانسه بکم چکن دتوانی به سردر بکوی؟ نه سردر ایم نالی منظور به آسانی به سردر اکوتم بلام استا هر چیز نتوانم بیر بم کواتا حاطرین لگم ما هیچ سوده چی نیا دیکاتی بابروان دی بس نرب كوام ها دكتور درست خواتي بيقو من لبلا وين خوش نتوان الكاري وابكا بلا بحالة كدواب بيدالين بلا مخوزانا بايش نخوتم تو سلامتي باشم چون بمشیوه سر کودی دکتور چون؟ اما باید روی دانه برم ای کود منشن آرزو نوسیوه لوسی؟ اونی لگل خوی دانه بر لبر روی نمتوانی بسر دار بکوم دیستان روشتو بدوی جالور دار بگری بله روشتن بدوی کوالا دار بگرین من زلکم داشت رجویستم پیان بلیم اگه لبراکه هم بی من اگم لیه بی دعوی لیه بردن دکم چون از دعو بینه من امرو کسر دارم نکه بلام کسی گوه بولای تو دی توب دی با یاریب کندی پپولا من چاو دیر یکم نگرم با بگر اولای کارکت سپاس دکم توب اگر توانید بگری اوار دیر یک دادمی دیر اگر ورا او عربانه برس پارکر ها بسته که برس پارکر سلام لعیوه ای مناله بتکولا کن بخیر بی او بو شویده چنه او ابا پلا دروی لکوالا دگرین من حسودی تان پیده بام بو تی ماما جیان لبر او ایوه دتوانن خودتان بخاف لنن به هر شوی یک بتانه بی بلا ماما جیان ایمه پیشکه مگلمو برکر منده کل درست کرنیشم ایوانیا؟ زور بباشی اشمانی دا کردو شمی زور من برهم هینا زور جوانا کاری زور من انجام دا او کاتای لنشتیمان بون هیچ کاریک با دستانو نبو انجام بدن زگه لخویندن بلا هم لیره پیویسته لسرتان کاری زور انجام بدن تو راز دکی دی لوسی بابروین دی سکان وریابن پیش اوی تاریک دابی بگن او مالوا باشا دای ایمه توزیک زیاده روی من کر لقصه کردن بباره سپار کر لوی که پی ماود ایمه زور کار انزام دادین یکم شد که زور ازاری ایمه دالیره او بو کنارون بو خطاب خانه اما باری اصای جیان من لسری فرس کرد بوین لم کشور نویه دا موسیقی کاتی باوادانی کالا لیریا زور باشا هر وقت بزانی منش حول دادم بمشه باید بگیرم پیش کود نیچی برتاوت کردو نراهی نکرن بابا سر در کودین هیچ شتیکم ندازیوا لانی لشوینی چی دیکه بی؟ با هنده چی دیرش بروی؟ نخیر اگر ایسا نگرینو او با دلنیا رگم الیونده بی کاتی دا ایسا ماوی چی زور باشا توی مادام وای با هستا برو پیش بروی باشا دی؟ دیت کار لیده کم خوشکا کم ایستا؟ ایما بمشیوی را وستاوین خوش که تو دلی راست من اگر وابکی که خور لیلی راستو بی برو دو او بگریتو او آرسی او رگایی که خود دتی بمرزیک خور لیلی تپو بی او دا توانی بگریتو زوینا زوینا ایستا با توزک بناو درسانه که دا بروین دتوانی لپش ام دارانه و بیان بینی نتوانم بیان بینم تماشا که و بباشی پیش میره یک دو سه چهار پنج شش تعلقی ششم بیش میره اما زور بلنده یک دو سه لکنده ببوده تی من دلنیم او کنده ببوده او براسی کنده ببوده بله کنده ببوده خیلی که دیل شوینی چی دیگه بوده گرین دی با بروین بله رازده که با وزنم بینی باب گرین و با مالاوا چی روی دا وقتی هورکه خورکه ده باشیوا چی؟ باشه استا چی بکین؟ همان را دگرین ابر که پی هاتین دوسی باشه که واده با رگی راس حل بجرین امه پیش تو سگل امو باید بیره ده هاتین راستا رگه که که تو بیرد کاتی پیش کمیک بیره ده تی پرین تا خورکه دوباره درده چیتاوا رگه کمان ون کر ایوانیا لسره تاو خویت رگه اشتر نبو بو دارستانکا با چی بمشه واز اقصم نگل دارکه کاتی باشا ایسا من نتوانم برگیر بدم که دبی بکم رگه بروین تا بسلامتی بگینه مالوا من پیم وانیا که زر دور کوتی بینوا کوایا دبی خو ما نسی کنیو لچلگل ورگا کن جوانا که واده بالم رایه و بروین دی کاتی بو چیم رگایا هستی چی زورم هیا که دبی بم رگایا دا بروین نخیر من او رگایا بی باشترا که واده او بقصا کردن او دمینین او ببی اوی بریار بدین تا خورکه دیتا در اولی را دبین گمانم هیا لوی درده که ویتوا لبر اوی هور اسمانی گش گرتوا تماشای هورکه که دلی میگل مارا اوانه براستی مرن راز دکی مری راستی مر اما معنی اویه که نسی چین لچل گل وریکانی امن اوا که گل وریکان لولا اوان اوش معنی اویه که ایمه حالین شتی چی زور سیره جی بگنینه لمر بترسین کاتی رخصاریان زور ترسنک دیاره و دیاره اوانش وکو ایمه رویان لیون بوا تو راست دکی چی تن بسر هاتوا او تا پیو دیانی که ایت ایمه بترسن ای خواه جیان چی؟ تماشاکا چی؟ او اجلال لبیر ما وکاتی کشوی من دکو لرگا کمان لدریا و بو ایرا گوریک؟ او اجلال بو هر وکو اوه او زور برونی دیارا که او جانداری دانکوی و هیرش دکات سریان متی مراکم بدین بلام چون نزانم چون اگر برو روی ببینه لانه هیرش من بوب کرد چن به هیوه هم که استا گوتانه کم بی بوه بدیشم بکلک دی وحد دوزی بوا دی برو نیره دور کوا دی دور کوا نیره کتی دی تکلی دکم دو جرمتیم دی دی دی نیره برو دی دور کوا بیدم بود دی اجینا دی دور کوا دی اجینا برو دی پیش دی برو برو لیره ون بدی بدون مون لیره ممینا دی برو اجینا بدون دی لنده دم دی دی دی دور که و لیره دی دی برو کاتی تو شرمتیم دی کاتی برا دی برو لیره شوانه کیا؟ دور که و اجینا و دکم سقکنگ از دیب گرن دی برو کاتی او سقا پیش روی مرون بکنده کد بنا چلگه که؟ بله که آده بویز شینی بکنی با دوی دا بروین رزگر من بو باشه ای تو رگه که تندوزی و باید سگه که تو بریزه کم مرکان و هروه ایمه شرزگر کرد که واتا من زور سپاسی خواده کم کچه کن بارزگر بونی ایو مرکان سگه که زور یه متی دین سپاسی دکم او به شویک حزب گرگ نکا بوی هرشی کردو تا سری و ایو شرزگر کردو سگکت آزاو بوفایا تو حزب سگ دکی؟ بله، ایسا پیز دکا زور سپاس بکم من تنها با ارچی خوم هستاو بلام او دوم زارو تو ببینین هروها زاری پیشو شیرشی بو کردن او کاتا کتی چی زور دوان تن لگل دابو بله، خوشی گوره من بو ماما جان، دتوانم بپرسم کناو تیا؟ باشه بو تیم پرسیاره دکی؟ لبر اوه تو دو جار رزگارت کردی؟ اوه بلان بو جوره تو بوده تیم رزگارم نکردون ناو تیم آمد که دکم؟ من ناوم ناری لونگ عزیزه کانم که کوتت کردوام؟ من پیشتر دو سال پیش است هاتو ما بو ایرا ایمه لخلق پیشینه کانین کلیره دشین اوه قصه کدوه ام شهر زور زو پیش کود او کاتی ایمه هاتین بینایی لیه نبو استا وقت کواتا قطاب خانش دروز دکره کواتا ایمش دتوانیم بخوینین ها کاتی وا دیاره ایوه گرینجا چی زور با قطاب خانه دادن ای چی در باری خود لسردمی منالی من ده منالا زور حزیان لخویندم و بلام لبر نبونی نه دتوانی ای تو ماما من نتوما تا قطاب خانه بو ناش دانم بخوین موا بلام تکا ایوه والا خوطا مکن من دتوانم بخوین موا منش کمک دزانم بخوین موا بلان او کاتی روشنامه لمشاره درده چه من دواتانی دکم کوابون بخوین نو ها راتان چیا من بوتی دخوین موا ای درباره تو چی اوان دی بتوانم بوتی دخوین موا او دی بتوانی دی خویری تو چی بو لوسی امرو لسر خود نی راز دکی امرو کوالا من ندوزیوا بلان بم نزیکانه دست من دکوی راستا اگر دایکم سبین یاری من پیب دا او با دوی کوالا دا گرین کاتی چیا تو پیدوای درستی دکین یا نه کاتی بسی چی دکی قطاب خانکا چی قطاب خانکا دلان براستی دا بدرستی بکین نازانم اگر لیره قطابخانه دروز بکن اما معنی اوه امنش بایده روم لوانه چه روژه اگدتم با قطابخانه؟ همون روژه هر وحا دشخوینم اوه دبیت ارکت تو بیس پیناخ و جزرکت سوار روشت بر لماهای خوی چیم بوا تورک زور جوانگو را بوا امرو چش لسلاته که زور خوش بینین من پروشی اوام کپارچه اک زیوم دست کوه مادم او خاکوانده باشا لبر او هیوادارم از دکم پرچه زیوی که باش بکری هید زیوک نفرشتره تا همو زیوکان دباش نکره و بشه کشی لطرخان نکره با بیناکان بلان پلانی دباش کتنی زیوکان هیچ پیش کبتنی چی بسر در نهاتو عزیزکم پلمک عزیزکم او استال سرمانه پیویست هنگا به هنگا برو پیش بروین بله قسکان دراستا باوکم ماما جان توی دوی دای خیره که ورا گیشت او بله خیره که ورا برز آرسر زر کوتی ای چی درباره او براوی که با کلی زور باشا او شوینه پر بول او دای ورا سر کوا تکال لکم ورا سر کوا کلارا، اگر لطو به بانه که به تناو بیرکه و باشا، و دیار آیش زور دیده درو لبیرکه زور سپاس دکم برست جان قوم ایکم لی خوارده و زور سرد و سازگار بو من زور دل خواستم بوا اوکه زور بخیره ای کو بوا اوکه حلمه چشا، لیگره با تواب پر بی اوکی پاکا دبی که بیخوینه و لبر اوی زاره قوری تکلا پیویسته که بچه تریش آرام بگرین او دنگه دنگه چیه درستان کردوه؟ بخیر بی بر اسپار کر او بیر یک مانه دوه و گیشتو تا آویش زور باشا هنده شوین هی بیری تیا لیدره و با قولایش زور بلام هیچ آویشی لنه هاتوه آهی لو زیانه لچی شوینه؟ بیرکی بر رزدن دون اوان استوه بیری چی تر لیده دن بو همان مبست استا خزانه که تو نویتی پیداویستکانی جیانت زور بباشی با آماده بکات او تو چی دلی؟ او زور ایشه لاوچیانه یارمتی خزان ادن لوی که بشیوه چی آسوده بجی؟ براستی اما زور من دو بوینه او کاتی او من لروبارکه و دهینه نم روه ایتر کلگه که به اسانی او ددره هر وحا بیرکه بود زششتی زور گونزاوا من زور خوشحال بوم به یارمتی داند لاو کندنی بیرکه نخیر من خوم خزمتو یارمتیم خسته رو بود نوای اوه چی بکن بود؟ پلانه کم میا بود روز کرنی کوخه چی بچو چی تریش بلام امیان به حولی خوم و هر و به گمان یارمتی کنکم درستی اکم راد چی برست زن؟ کوخه چی تر؟ لبر اوه بو امت زوانه دکتور دایتون بدر جایی جنی لناو خیمه که یا بخوه چی وانه کبو نتوه؟ با پیک و آهنگ بجیرینو ببونه کتای هینان من ببیرکو خوشحالی خیزانه که برز آرسر اول ایره چی دکن ها؟ دکتور دایتون اول ایره که بونه تو تا آهنگ بجیرن ببونه جواب کرنی بیرکه ایوانی ها؟ مرمتی خواد برید دام بخوتا بگره برا کم واقع ایشتین دام بخوتا بگره برو جورو لوسی لبرتی علی بوتی هر استازور ببیدن جیب تو جورو دی لبرسینو من لگل نکن لبروی دوانه کوتوین پیویسه بر حلستی من نکی لوسی ها سیر عربانه ایک برده تیده پره ها لوسی او برس برنه دا و دیاره بتنه هر خوی نیا برون بولای اگر دوام کمین دکم لبرسینو من لگل دکا گرینگ نیا لبروی هر چونک بی لبرسینو من لگل دکره هر و همینش دارم برس برنات برس برنات کاتی لوسی لکاتی چی گنزاو ده هاتن یچکتن ارون بولای دکتور دایتون و اویتتن بولای خوشککم خوشککت؟ ما بس دراسه کمانه تواتا اما زاو خوشویستگم خود را گره اوه گیشتین اها من دارم با پنجی دکتر دایتون دکم توش برو بالای درسی کمن باشه خاتو مک درگاه کب کرو خاتو مک دکتر دایتون دکتر دایتون اما خواستین روز کبن مالی ارسر بسنی امن دکتر دایتون زیمو لوسی او چی روی داوا رویست لوسی ارم بخصم کبزان چی بوا دور کوتوا برای اسمات دور کوتوا بای خواه جان دیگه امتیم امینا ببرم دوای اوی که دراوسی که من برز مک تندرسی باش بوا چو بو گندکی نزیک من بو انجام دانی کاری اصایی خوی که گرای و نخوشکی سر لنوی خستی و وام جویلی بوا که تمنی لسی حو سال تی پرناوی بلان بدز نخوشی زور و قرسوا دینالان